Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. Фактычна гэта азначае згоду ААН на міжнародную вайсковую інтэрвенцыю ў Лібіі. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алес Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 19:01. Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык, сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе ваенныя дзеянні для абароны грамадзянскіх асобаў у адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Гэтая заява была зроблена неўзабаве для таго, як Рада бяспекі ААН абвясціла Лібію беспалётнай зонай і пачала падрыхтоўку да нанесення паветраных удараў па пазіцыях войскаў Муамара Кадафі. Дакумент падтрымалі 10 краін, 5 устрымаліся. Намеснік міністра замежных спраў Лібіі Халід Каім пры гэтым заявіў: Да рэзалюцыі Рады бяспекі ААН мы ставімся пазітыўна. Мы яшчэ раз пацвярджаем свой намер абараняць цывільнае насельніцтва па ўсёй краіне. Уласна, ў гэтым і палягае мэта лібійскага войска і паліцыі – абараняць цывільнае насельніцтва. Заявіў намеснік міністра замежных спраў Лібіі. Тым часам краіны-члены НАТО ды іншыя дзяржавы разглядаюць магчымыя захады па рэалізацыі рэзалюцыі Рады бяспекі ААН аб стварэнні над Лібіяй беспалётнай зоны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абмеркаваў становішча ў Лібіі з кіраўнікамі Вялікабрытаніі і Францыі, якія заявілі, што гатовыя адрэагаваць на рашэнне. Раніцай прэсавы сакратар французскага ўраду Франсуа Баруэн заявіў, што паветраныя ўдары па пазіцыях сілаў Муамара Кадафі будуць нанесены ў бліжэйшыя гадзіны. Баруэн паведаміў у эфіры радыёстанцыі RTL, што французскія вайскоўцы таксама возьмуць удзел у аперацыі супраць войскаў Кадафі. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, лічыць аварыю на японскай АЭС Фукусіма Даічы самай сур'ёзнай з часу чарнобыльскай катастрофы ў 86 годзе. Японскае агенцтва па ядзернай бяспецы павысіла ацэнку ўзроўню небяспекі з 4 да 5 балаў паводле 7-бальнай шкалы. У Токіо ўжо выказалі гатоўнасць прыняць тэхнічную дапамогу ад Злучаных Штатаў Амерыкі. На АЭС, якая пацярпела ад магутнага землятрусу 11 сакавіка, працягваюцца спробы астудзіць перагрэтыя рэактары. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, агульная колькасць загіблых і зніклых у выніку землятрусу і цунамі – 16600 чалавек. Пацверджаная гібель – 6500 чалавек. Урад Нямеччыны рыхтуе пакет захадаў, накіраваных на істотнае павышэнне нормаў бяспекі АЭС. На думку эксперту, падобныя жорсткія патрабаванні могуць прывесці да поўнай адмовы ад ядзернай энергетыкі. Як паведамляюць у Міністэрстве навакольнага асяроддзя, аховы прыроды бяспекі ядзерных рэактараў на ўзроўні рабочых груп ужо падрыхтаваныя папярэднія прапановы, накіраваныя ў прыватнасці на павышэнне ўзроўню абароны АЭС на выпадак падзення самалёту альбо нападу тэрарыстаў. Больш як 30 чалавек сталі ахвярамі сутыкненняў паміж удзельнікамі антыўрадавых дэманстрацый, якія праходзяць у Йеменскай сталіцы Сані, і супрацоўнікамі дзяржаўных спецслужбаў. Таксама дзясяткі дэманстрантаў былі паранены непадалёк ад універсітэту пасля таго, як па іх адкрылі агонь паліцыянты на дахах бліжэйшых будынкаў. На хвалях Рады Свабоды вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.